पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडोसाखी बृहदारण्यक परिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। जिस वाक्य पर विचार चल रहा था, सब प्राणन एव प्राणो नाम भवति, बदन भाग पश्चन चक्षु श्रृणवन श्रोत्रम मनवालो मनः, इस वाक्य के ऊपर विचार चल रहा था। इसमें कुछ वार्तिक है। सब प्राण एव इत्यादि मनवालो मन इत्यंत, सब प्राण एव प्राणो भवति यहां से लेकर मनवानो मन यहां तक, इतने श्रुति भाष्य तात्पर्य ग्राहकाने तीर्ण वार्तिकाने, श्रुति का जो भाष्य है उसके तात्पर्य, भाष्य का तात्पर्य के ग्राहक तीन वार्तिक है, वार्तिकानी संधिका तथा ही भक्ति बाग भगवेद आत्मा उच्यते बाग भगवेद ध्वनि तथोच्यते नएतस्मात् करणम बाग उदाहृता पश्यन् चक्षुः तथा दृष्टा श्रृण्वन् श्रोत्रम् तथैव च त्रिधा त्रिधा व्यवच्छिन्नम् एवं सर्वत्र लक्षयेत् चक्षुरालोचनायैव संशयम् कुरुते मनः बुद्धिरद्यवसानाय साक्षी क्षेत्रज्ञ उच्यते। वार्तिक में कहा बाघ शब्द का तीन अर्थ होता है, वक्ता भी होता है, बाघ इंद्रिय भी होती है और वाणी का विषय भी होता है। बाघ शब्द का तीन अर्थ, कर्ता कारक में यदि प्रत्यय करते, कोई प्रत्यय है बजधातु से कोई लगा हुआ है, कोई लगा वाक बनाया गया, कोई बच प्रत्यय तस्तु कटप्रु जू श्रीलाभ दुर्गो संप्रसारम ऐसा सूत्र है गुणादि सूत्र, उससे कोई प्रत्यय करके धातु को दीर्घ करके वाक बनाया हुआ है। तो वाक शब्द का तीन अर्थ है, वक्तीति वाक बोलेंगे तो वक्ता को वाक बोला जाएगा, बोलने वाला बोलता है इसलिए वाक कहा इसको, कर्ता में प्रत्यय कर दिया। और उच्यते इति वाक ऐसा कहेंगे तो विषय में चला जाएगा, और उच्यते अनया इसके द्वारा कहा जाता है बोलेंगे तो इंद्रियों में आ जाएगा। मैंने वाक शब्द का अर्थ बाघ इंद्रिय भी है, बाणी का विषय शब्द भी है और वक्ता भी है। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों में घटाना है, ये बोलना चाह रहे हैं यहां। बाघ इति बाघ भवेत आत्मा, बाघ इस शब्द द्वारा, बाघ शब्द का अर्थ आत्मा भवेत, आत्मा को बाघ कहा गया जाता है कर्ता कारक में प्रत्यय करेगा तो। और ह्युच्यते बाघ भवेत ध्वनि, ही उच्यते, उच्यते इति बाघ ऐसा करेंगे तो ध्वनि को कहा जाएगा, विषय को कहा जाएगा, शब्द को कहा जाएगा बाघ। तथा उच्यते अनया इसके द्वारा कहा जाता है ऐसा कहेंगे तो अनया तृतीया लगाएंगे तो करण में आ जाएगा, कोई प्रत्यय करण कारक में समझना होगा। तथा उच्यते अनया इति अस्मात् करणम बाघ उदाहृता, करण कहा वाणी को करण कहा, यही है। पश्यन चक्षु ऐसे सब में लगाना, पश्यन चक्षु देखने, पश्यति बोले पश्यति इति दृष्टा, चक्षु माने दृष्टा, देखता है ऐसा बोलेंगे तो दृष्टा हो जाएगा ऐसा बोला, और दृश्यते ऐसा बोलेंगे तो देखने का विषय हो जाएगा, और दृश्यते अनया ऐसा बोलेंगे तो दृष्टि को हो जाएगा, चक्षु को आ जाएगा, ऐसा प्रत्येक में ऐसा लगाना ये कहा। पश्यन चक्षु तथा दृष्टा श्रृणवन श्रोत्रम तथा वचा, श्रृणोती इति श्रोत्रम ऐसा कहेंगे तो श्रोता को बोला जाएगा श्रोत्र शब्द से, और श्रूयते ऐसा बोलेंगे तो सुनने का विषय शब्द हो जाएगा ऐसा आ जाएगा, और श्रूयते अनया कहेंगे तो श्रोत इंद्रिय में चला जाएगा, यही है। त्रिधा त्रिधा व्यवच्छिन्नम, प्रत्येक में तीन तीन प्रकार का परिच्छेद है, वाक शब्द में, श्रोत्र शब्द में, मन शब्द आदि में तीन तीन परिच्छेद है, परिच्छेद है तीन तीन परिच्छिन्नता है कहा। एवं सर्वत्र लक्षित, ये प्रत्येक इंद्रियों में लक्षित करना है सब तीन तीन, और इंद्रियों का अपना अपना विशेष खास विषय होता है उसको बताते हैं। चक्षुरा चक्षुरालोचना एवं, चक्षु जो केवल देखने के लिए होती है, प्रत्येक इंद्रिय उपलक्षण है चक्षु पे, और भी इंद्रिय को लेना है, अपने अपने विषय उनका है। यही बात संशयम कुरुते मन, और मन क्या करता है, संशय करता है, संकल्प करता है, उसको मन कहते हैं। उसका विषय है वो। बुद्धि अत्यवसानाय, बुद्धि निश्चय के लिए होती है, उसका विषय है वो। और साक्षी क्षेत्र के उच्चते, ये जो आत्मा है क्षेत्र के, उसको साक्षी कहा जाता है, साक्षी शब्द से कहा जाता है। ये कहा, एक टीका चल रही थी, यद्यपि श्रुतौ प्राणादि कर्तृत्व नैव आत्मनो व्यवच्छेद। यद्यपि श्रुति में तो प्राण नैव प्राणो भवति ऐसा कहा, बाकी वह इंद्रिय भी नहीं लिया गया श्रुति में और विषय भी नहीं लिया, केवल माने कर्ता को ही लिया था, प्राण एव प्राणो नाम भवति। यद्यपि यद्यपि श्रुति में प्राणनादि कर्तृत्व नैव आत्मनो व्यवच्छेद, प्राणनादि कर्ता रूप से ही आत्मा का परिच्छेद कर दिया गया है, वहां विषय और इंद्रियों को नहीं लिया गया श्रुति में। श्रुता तथापि फिर भी प्रति इंद्रिय व्यापारम कर्तृत्ववत्, प्रत्येक इंद्रियों का व्यापार जैसे कर्तृत्व व्यापार है, उसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों का व्यापार कर्मत्व कर्णवृत्त, कर्म माने विषय और कर्म इंद्रिय, इस रूप से भी उसका व्यापार व्यवच्छेदो द्रष्टव्य, प्रत्येक परिच्छेद देखना चाहिए। श्रुति में तो केवल कर्ता को ही लिया था, फिर भी विषय और इंद्रियों को भी लेना होगा, प्रत्येक इंद्र को तीन व्यापार में विभक्त कर दिया। यही कहा, इसे कहा भक्ति दिभाग इत्यादि शब्दों से कहा था। आगे ध्वनौ भाग शब्द से रूढ़ी देवतों को ही शब्द उच्चते ध्वनि कहा था, ही माने क्यों लगाया, तो ध्वनि में जो है ना शब्द में बाघ शब्द से रूढ़ी देवतों का, बाघ शब्द का वहां रूढ़ी प्रयोग है, रूढ़ी प्रयोग है, बाघ शब्द वहां रूढ़ है, रूढ़ी प्रयोग कर दिया गया, इसको प्रकाश करने के लिए ही लगाया, ही उच्यते ध्वनि ही। अस्माद वित्तानात इति यावत हम ये कहते हैं। आगे उच्यते ध्वनि है ना, तथा उच्यते अनया, अस्माद व्युत्पादनात् ही शब्द के द्वारा व्युत्पादन करने के कारण ध्वनि को कहा गया वाक् शब्द से, अस्माद व्युत्पादनात् इस प्रकार से व्युत्पत्ति दिखाने से कहा। बदन बाक इत्यत्र उक्त न्यायम वाक्यांतरेषु अतिदिशति, बदन बाक जो बोला था उसको अन्य वाक्यों में भी अतिदेश करते हैं, उसी प्रकार समझना सब में। ये तो तीन तो बाड़ी में दिखा दिया, तो उसी प्रकार श्रोत्र में देखना, उसी प्रकार चक्षु में देखना, मन में देखना, सभी में देखना। इसलिए कहा पश्चन चक्षु तथा दृष्टा श्रवण श्रोतम तथा, उसी प्रकार जैसे बाघ को तीन प्रकार किया, उसी प्रकार तीन तीन प्रकार शब्द समझना। ये कहा तत्र ही चष्टे इति चक्षु, चष्टे माने देखता है, इसलिए चक्षु कहते हैं, ये अर्थ होता है चक्षु शब्द ना, दृष्टा उच्यते, और चक्षु शब्द के द्वारा दृष्टा कहा जाता है, दृष्टा को चक्षु शब्द से लिया है। दृश्यते इति कर्म, और वही दृश्यते के द्वारा विग्रह करेंगे तो कर्म हो जाएगा, देखने का जो विषय होगा। तथा दृश्यते अनेन इति कारणम, देखा जाता है इसके द्वारा बोलेगा तो कारण में चला जाएगा, चक्षु शब्द का अर्थ दृष्टा दृश्य दर्शन ये हो जाएगा, इंद्रिय में जाएगा का इति विभाग। श्रृणवन श्रोत्रम इत्यत्रापि श्रोत्र शब्द, श्रोत्र शब्द का भी वैसे तीन भाग करना, श्रोति ऐसा बोलेंगे, सुनता है ऐसा बोलेंगे तो सुनने वाला व्यक्ति हो जाएगा, श्रोता हो जाएगा, श्रोति इति श्रोता उत, श्रोति ऐसा शब्द के द्वारा श्रोता को कहा गया, सुनने वाले को। श्रूयते इति ही कर्म श्रूयते, और श्रूयते इसके द्वारा कर्म को कहा जाता है, और श्रूयते अनेन इति कारणम विवेक्तव्य, और श्रूयते अनेन ऐसे बोले तो इंद्र श्रोत्र इंद्र में चला जाएगा। तीन तीन विभाग सब में करना, यद्यपि श्रुति में केवल कर्ता को ही दिखाया है, फिर भी जैसे इंद्रियों का व्यापार कर्तृत्व रूप से व्यापार है, उसमें कर्म रूप से भी है, कर्ण रूप से भी है, तीनों व्यापार बोले राज भारती का बट है। ठीक है, त्वगादिषु अपि यथोक्त न्याय योजयति, त्वगेन्द्रिय आदि का नाम नहीं लिया है यहां, अन्य कर्मेन्द्रियों का नाम भी नहीं लिया, माने उनमें भी वैसे ही सभी में ऐसे लगा रहा, त्वगादिषु अपि यथोक्त न्याय योजयति, तो पूर्वोक्त युक्ति जो है त्वगेन्द्रिय आदि में भी लगाते, प्रत्येक में तीन तीन देखना, सभी इंद्रियों में तीन तीन करना। ये कहा एवं इत्यादि कहा, एवं सर्वत्र लक्षयेत ऐसे बोल दिया, इस प्रकार सभी इंद्रियों में लक्षित करना चाहिए। इंद्रियादि संबंधात आत्मनो अनेकधात्व मुक्त्वा, इंद्रियादि के संबंध से आत्मा को अनेक प्रकार बताया, आत्मा तीन तीन तीन प्रकार, अनेकधात्व माने देखने वाला, सुनने वाला, प्राण क्रिया करने वाला, सुनने वाला, देखने वाला, बोलने वाला, मनन करने वाला, ये सब तत्त्व उपाधि के कारण ही आत्मा में बताया। शुद्ध आत्मा में ये सब धर्म नहीं, तत्त्व उपाधि के कारण यही है। इंद्रियादि संबंधात, इंद्रियों के संबंधों से आत्मनो अनेक धात्वम भुगतम, अनेक प्रकार बताया। प्राण बोला, चक्षु बोला, श्रोत्र बोला, मन बोला, वाक बोला, ये सब तत्त्व इंद्रिय का नाम लिया। माने स्वतः आत्मा में नहीं अनेक धात्व, इंद्रियों के कारण है ये अनेक धात्व भुगतवा। इंद्रियादेर असाधारण व्यापार आह, इंद्रियों का अपना अपना जो असाधारण व्यापार है, जैसे चक्षु का व्यापार देखना, श्रोत्र का व्यापार सुनना, घ्राण का व्यापार सुनना, अपने अपने जो व्यापार है इंद्रिया आदि का, असाधारण व्यापार अपना अपना व्यापार बताते हैं। चक्षुर आलोचना एवं, आलोचना एवं माने चक्षु जो है देखने के लिए ही है, उसका असाधारण व्यापार देखना ही है, और कोई काम नहीं उसका। आलोचना एवं देखने के लिए ही है कहा। अच्छा, चक्षु शब्द दशेन्द्रियाणी गृहन्ते, चक्षु शब्द या उपलक्षण है, दस इंद्रियों का अपना अपना व्यापार समझ जाए, सब इंद्रियों का व्यापार, केवल चक्षु का ही व्यापार नहीं, अन्य इंद्रियों के अपना अपना व्यापार है, कर्म इंद्रियों का भी अपना व्यापार है, ज्ञान इंद्रियों का भी अपना व्यापार है, सभी व्यापार समझना, तत्त्व व्यापार। चक्षु शब्द है ना दस इंद्रियाणी ग्रहते हैं, और आलोचना शब्द है ना, चक्षु आलोचनाया एवं कहा, आलोचना शब्द से क्या लेना, कहते दर्शनादयो वचनादय दस व्यापार, दर्शन आदि ज्ञान इंद्रियों का व्यापार और वचनादि कर्म इंद्रियों का व्यापार, ये लेना है आलोचना शब्द के, कि आलोचना भी उपलक्षण है, चक्षु भी यहां दर्शनाय कहा वो भी इसके लिए है, माने दश इंद्रियों के लिए है, और आलोचनाय वो कहा था उसके लिए, और दर्शनादि क्या लेना कहा, वचनादि दस व्यापार को लेना है कहा। संशयम कुरुते मन, ऐसा आया था संशयम कुरुते मन, जब संशय करे तो मन कहते हैं आत्मा को, ये कहा उसके कारण। संशय मन संकल्प से उपलक्षण, केवल संशय नहीं करता मन, संकल्प भी करता है उस काल में, उसको लेकर के आत्मा को मन बोल दिया। जीव से असाधारण व्यापार, जीव का भी अपना एक व्यापार होगा, बुद्धि का निश्चय करना व्यापार बताया। जीव का क्या व्यापार है, अपना व्यापार तो कहते हैं साक्षी ही, यह सबका दृष्टा साक्षी, यही व्यापार है। आत्मनो वस्तु तो न कर्तृत्व आदि, वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व आदि नहीं है, इनके इंद्रियों के कारण से कर्तृत्व आदि आया है, तत्त्व उपाधि के कारण आया, वास्तव में कर्तृत्व नहीं है आत्मा में, उपाधि का जो भी आत्मा को बाघ बोलना, श्रोत्र बोलना, चक्षु बोलना आदि जो भी है, यह सब औपाधिक है। आत्मनो वस्तु तो न कर्तृत्व आदि, आत्मा में वास्तव में आत्मा में कर्तृत्व आदि नहीं, ये सिद्ध होता है। आगे ताने अश्य एताने कर्मनामानि, आगे कंडिका में ये वाक्य आना है, आगे तस्य एताने अश्य कर्मनामानि, ये कंडिका में वाक्य आना है, इसका भी वार्तिक से बताते हैं कुछ। ये सब ये जितने भी ऊपर बताए गए नाम है ना, कर्मजन्य नाम है, बोलने के कारण बाक कहते हैं आत्मा को, सुनने के कारण श्रोत्र बोलते हैं, ये कर्मजन्य नाम है, वास्तविक आत्मा का नाम नहीं है, जैसे जैसे कर्म उस अनुसार नाम मिला, यही है। आगे कंडिका आनी है, तस्य एतानि कर्मनामानि, ये आना है, इसके लिए बोलते हैं तानि अश्यतानि कर्मनामानि, ऐसा है तानि अश्यतानि अश्य एतानि तानि, ये पूर्वोक्त तो जो नाम है ना, बाक आदि जो नाम दिया, ये कर्म नाम है, कर्मजन्य नाम है इस आत्मा के, अपना वास्तविक नाम नहीं है ये कर्मजन्य नाम। तानि अश्यतानि कर्मनामानि एव इति श्रुति भाष्य तात्पर्य संग्रहकम वार्तिक द्वयम् अस्ति, ये श्रुति के जो भाष्य के तात्पर्य के ग्रहण करने वाला इस इतने पंक्ति के ऊपर, तानि अश्यतानि कर्मनामानि, इसके ऊपर दो वार्तिक है इसके ऊपर, क्यों आगे कंडिका में ये आना है, यही भाग आना है, तानि अश्यतानि कर्मनामानि यही आना है, इसके ऊपर में दो वार्तिक है इस पंक्ति के ऊपर कहा। तथा ही अन्योन्यापेक्ष संसिद्धेर अन्योन्य व्यभिचारत अपराधेन संसिद्धौ भानौ इव तमो भवेत् यत एवम अविद्वत्त्वं प्राणाद्यस्यात् देश्यात् तदात्मनः नामरूपं तस्ताभ्यां पश्यन्नपि न पश्यति, ऐसा कहते हैं। क्या है अन्योन्यापेक्षा संसिद्ध। देखो नाम रूप जो है ना, नाम के लिए रूप के बिना नाम की सिद्धि नहीं होगी और नाम के बिना रूप की सिद्धि नहीं होगी, अन्योन्य अपेक्षा है इनके, तभी अपने स्वरूप की सिद्धि होती है। किसी वस्तु को अमुक कहने के लिए वस्तु पहले होना चाहिए, और नाम हो तो वस्तु, वस्तु हो तो नाम, अन्योन्य अपेक्षा रखने वाले हैं सभी। अन्योन्य अपेक्षा संसिद्ध, एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होने से, और अन्योन्य व्यभिचारता, नाम उच्चारण काल में रूप नहीं होता, रूप उच्चारण काल में नाम नहीं होता, ऐसी स्थिति है। रूप दर्शन काल में नाम नहीं, नाम उच्चारण काल में रूप नहीं, व्यभिचार भी है आपस में, अन्योन्य व्यभिचार होता। अपराधीन समझो, अपर के द्वारा सिद्धि जिसकी है, दूसरे के अधीन सिद्धि है जिसकी, अपराधीन दूसरे के अधीन सिद्धि है जिनकी, सिद्ध हो सिद्ध भानो इव तमो भवेद कहते हैं। जैसे सूर्य में अंधकार कभी रह नहीं सकता, उसी प्रकार आत्मा में ये सारे वस्तु रह नहीं सकते। क्यों? आत्मा स्वयं सिद्ध है या दूसरे के अधीन से सिद्ध होने वाले ये सब, तो ऐसी स्थिति है। और अन्योन्य व्यभिचार भी है, नाम उच्चारण काल में रूप नहीं, रूप दर्शन काल में नाम नहीं, व्यभिचार भी है। तो इसलिए जैसे सूर्य में भानो इव तमो भवेद कहा, जैसे सूर्य में अंधेरा होना संभव नहीं कभी भी, इस प्रकार आत्मा में ये सब वस्तु होना संभव नहीं है। ये कर्मजन्य नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। आत्मा में प्राण क्रिया आदि वास्तव में होना संभव नहीं है, कर्मजन्य नाम है ये कहना है। ये कहा एवं एवं अविद्वत्थम प्राणादि अश अततात्मना कहा। ये जो इस प्रकार से जो प्राणादि है ना, अविद्या से उत्पन्न है आत्मा में, तो अर्थतात् प्राणादि आत्मा नहीं है, प्राणादि स्वरूप नहीं है, अर्थतात्मा है आत्मा, प्राणादि स्वरूप नहीं है, उस आत्मा में अविद्या से उत्पन्न है नाम रूप आदि सब। अतस्ताभ्याम इसलिए उनके द्वारा पश्चन अभी न पश्यति कहते हैं, आत्मा को जानता हुआ भी, जब आत्मा में कल्पित वस्तु को जान रहा है तो आत्मा को भी जानना चाहिए, अधिष्ठान को जाने बिना कल्पित वस्तु में दृष्टि नहीं जाती, फिर भी आत्मा को नहीं जानता, ये कहना है। इसकी टीका है उक्तानाम प्राणादि नाम रूपाणाम, पूर्व में कहे गए जो प्राणादि नाम रूप है, प्राणादि नाम आगे उनके आकार प्राणादि नाम रूप है इनका, प्राणादि निमित्तत्व भी प्राणादि निमित्तक है ये, होने पर भी पाचकादिवत प्रतीचि वस्तु तो वस्तुता चेत नित्य। पूर्वादि बोल रहा है कि पूर्व में कहे गए जो प्राणादि नाम रूप है, प्राणादि निमित्तक होने पर भी पाचकादि, जैसे पाचक शब्द वास्तविक होता है, पकाने वाले को पाचक बोलते हैं, पाचक आदि के समान प्रतिचि वस्तुता वास्तव में हो आत्मा में ये प्राणादि नाम रूप, तो सिद्धांत का न कहा अन्योन्या कहा, अन्योन्यापेक्षा समसिद्धे, क्यों एक दूसरे की अपेक्षा से एक दूसरे की सिद्धि होती है, ऐसी स्थिति है। और अन्योन्य व्यभिचार था, एक दूसरे में व्यभिचार भी, जैसे नामनो रूपापेक्ष, नाम को रूप की अपेक्षा है, तस्य मन रूपस्य अन्य अपेक्षा से, रूप को अन्य की अपेक्षा है, नाम आदि की अपेक्षा है, ऐसा होने से सिद्ध, दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होने से, सिद्ध होने पर रूपस्य अनात्मत्वात्, रूप अनात्मा हो जाएगा, क्यों अन्य के अधीन जो सिद्ध होगा अनात्मा होता है, रूपस्य अनात्मत्वात् नामनस्य अरूपत्वात्, रूपस्य अनामत्वात्, रूप नाम नहीं है और नाम रूप नहीं है, व्यभिचार भी है, नाम नाम ही है रूप नहीं है, और रूप रूप है नाम नहीं है, इसलिए रूपस्य अनामत्वात्, रूप अनाम है नाम नहीं है, और नामनस्य अरूपत्व, और नाम रूप नहीं है, व्यभिचार है परस्पर, एक दूसरे के अधीन से सिद्धि होती है और दूसरे को व्यभिचार करते, ऐसी वस्तु है यह। मिथो व्यभिचारात् परस्पर व्यभिचार होने से आदित्य तमोवत, जैसे सूर्य में अंधेरा होना कभी संभव नहीं है, उसी प्रकार प्रतीचि चित एक रस है, जो प्रत्येक आत्मा है चेतन एक रस आत्मा है, नाम रूपम असंभावितत्वात्, नाम रूप असंभव है, नाम रूप का होना असंभावितत्वात् कल्पितम इत्यर्थ, नाम रूप कल्पित है, तस्य कल्पितत्व फलितम, नाम रूप कल्पित है, इसमें से निष्पन्न क्या हुआ बताते हैं, यतः कहा यत एवं अविद्यत्वम, कल्पित वस्तु अविद्या से उत्पन्न होता है नाम रूप, प्राणादि नाम रूप अविद्युत्तम प्राणादि अश्य अतदात्मना नाम रूपम, प्राणादि जो नाम रूप है ना, यह अतदात्मा जो प्राणादि स्वरूप नहीं है, उस आत्मा के में कल्पित है सब, अतस्ताभ्याम पश्यन उपश्यति इत्यादि कहते हैं। सापेक्षत्वात् टीका में कहा सापेक्षत्वात् व्यभिचारित्वाच्च इति एवं शब्दार्थ। एवं शब्द का अर्थ है परस्पर सापेक्ष है और व्यभिचार भी है। अततात्मना माने नाम रूप हीन से अति आवत। तदात्मा नहीं है, प्राणादि स्वरूप नाम रूप आत्मा नहीं है। कौन? आत्मा। तो माने अततात्मन का अर्थ नाम रूप हीन से, नाम रूप रहते आत्मा उसका। इत्थम भावे तृतीया, इत्थम भूत लक्षण, ऐसा सूत्र आता है तृतीय विभक्ति इसके लिए है। इसके नाम रूपाभ्याम में जो तृतीय ऐसा है ये। अच्छा, पश्यन दृष्टा आत्मानम इतिशेष। पश्यन अपि न पश्यति, पश्यन आत्मानम पश्यन अपि न पश्यति। जब कल्पित वस्तु को देख रहा है तो अधिष्ठान को भी देखना चाहिए, देखता हुआ भी आत्मा को नहीं देखता है, नाम रूप में लगा हुआ है। जब सर्पबुद्धि होती है तो रज्जु नहीं दिखती उस काल में, यद्यपि रज्जु दिखे बिना सर्प में नहीं जा सकता व्यक्ति, फिर भी सर्प बुद्धि जब हो गई रज्जु नहीं दिखता। ऐसे यहां है, माने आत्मा में जो कल्पित वस्तु है आत्मा दृष्टि के बिना वस्तु में नहीं जाना चाहिए, किंतु जब नाम रूप दृष्टि होती है तो आत्मा नहीं दिखता। पश्यन अभी न पश्य, देखता हुआ भी नहीं देखता। अधिष्ठान को देखे बिना ऊपर की आरोपित वस्तु कैसे देखेगा, किंतु देखता हुआ भी नहीं देखता। ठीक है, आगे ठीक है। आत्मादि शब्देभ्यो विशेषम आह। ये आत्मादि शब्दों से ना ये विशेष नाम विशेष है, ये जो नाम प्राणादि नाम जो बताया आत्मा का, प्राण देव प्राणभति, आत्मादि शब्द जैसा नहीं है। आत्मा शब्द केवल माने व्यापक तत्व को कथन करने वाला होता है, वो कर्मजन्य नाम नहीं है। आत्मा शब्द आत्मा का जो आत्मा है चाहे चेतन है, ये जो शब्द है वो कर्मजन्य नाम नहीं है, उससे विशेष है ये। आत्मादि शब्दों की अपेक्षा ये पूर्वोक्त नाम जो पता है प्राण एवं प्राणो नाम भवति, बदन बाक, प्राण बोला आत्मा को, प्राण बोला, बाक बोला, चक्षु बोला, श्रोत्र बोला, मन बोला, ये सब आत्मादि शब्द जैसे नहीं है। जैसे आत्मादि शब्द जो है ये कर्मजन्य नाम नहीं है, वो आत्मादि आत्मा के स्वरूप कथन कर रहा, वो ऐसा नाम ये नहीं कहा। आत्मादि शब्द में विशेष समझ, जैसे आत्मादि शब्द शुद्ध आत्मा के बारे में बोलने वाला है उस प्रकार के नहीं है, विशेष बताते हैं हमें क्या है ये। तानी एतानी प्राणादीनी अस्य आत्मना कर्मनामानी, तानी एतानी अस्य कर्मनामानी, ऐसा वहां श्रुति में ऐसा है, तानी एतानी अस्य कर्मनामानी, इसी की व्याख्या कर रहे हैं। तानी एतानी पूर्वोक्तानी, जो पूर्व में कहे गए जो नाम है ना, प्राण आदि बाक आदि जो बताया पूर्व में, तानी एतानी शब्द से पूर्वोक्त नाम को लेना, जो पूर्व में कहा प्राण कहा, बाक कहा, चक्षु कहा, श्रोत्र कहा, मन कहा, यही है। तानी एतानी प्राणादि ने, जो प्राणादि है ये सब, अश्य आत्मना कर्म नामानी, इस आत्मा के कर्मजन्य नाम है ये। जैसे जैसे कर्म हुआ वैसे नाम है ये, कर्मजन्य नाम है। जैसे पाचक आदि शब्द है उस प्रकार है ये कर्म नामानी, माने कर्मजानी नामानी, कर्मजन्य नाम है। कर्म नामानी का कर्मजन्य नाम है ये, यह अर्थ है। कर्म नामानी एव न तो वस्तुमात्र विषयाणी, वस्तुमात्र को विषय करने वाले, आत्म वस्तु को विषय करने वाला नाम नहीं है ये। जैसे आत्मा आदि शब्द हैं वो आत्मा वस्तु को विषय करते हैं, व्यापक तत्व को विषय करते हैं, ऐसा नाम नहीं है ये। न तो वस्तुमात्र विषयाणी, केवल स्वरूप को वस्तुमात्र को विषय करने वाले नाम नहीं है प्राणादि नाम, ये कर्मजन्य नाम है। तान ये तानी अस्य कर्म नामानी, यही श्रुति है, इसके ऊपर बोल रहे हैं। एक तानी ये तानी प्राणादिनी, ये तानी तो कौन है, तो कहा प्राणादिनी, प्राणादि जो है अश्य माने आत्मना, कर्म नामानी माने कर्म, कर्मजानी नामानी, कर्मजन्य नाम है ये। कर्म नामानी एव, ये कर्मजन्य नाम ही है ये। न तो वस्तुमात्र विषयाणी, वस्तुमात्र आत्म वस्तु विषय करने वाले नहीं है नाम। जैसे आत्मादि शब्द आत्म केवल आत्म वस्तु को विषय करते हैं, ऐसा नाम नहीं है ये। इसलिए टीका में कहा था आत्मादि शब्दों में विशेष महा, आत्मादि शब्दों की अपेक्षा विशेष है ये प्राणादि, ये कर्मजन्य है। आत्मादि शब्द कर्मजन्य नहीं है, स्वरूप का प्रकाश करने वाले हैं वो। ये कहा टिप्पणी एक दो तीन, एक बघा अनाम रूप कश्य, आत्मा कैसा अश्य माने अनाम रूप कश्य, जो आत्मा नाम रूप नहीं है, जिसमें नाम रूप का अभाव है जिस आत्मा में, उस आत्मा का ये जो नाम मिले हैं प्राणादि नाम, ये कर्मजन्य नाम है। अनाम रूप कश्य आत्मना, पाचक आदि व दो पे कहा अश्य आत्मना माने कर्म नाम आने माने जब पाचक से तो कर्मजन्य नाम है उसका नाम जो मुख्य नाम तो और ही कोई होगा भोजन बनाता है इसलिए पाचक बोल देते हैं बाद में मंदिर में आएगा तो पूजक बोलते हैं वो कर्मजन्य नाम है उसका वास्तविक नाम नहीं इसी प्रकार परमाधिनाम आत्मा का कर्मजन्य नाम है वास्तविक नहीं तीन का वस्त्र मात्र विषयाणी कहा चिन्ह मात्र वस्तु स्वरूप प्रत्यय कहानी ना ये जो प्राणादि नाम है ये कर्मजन्य नाम है माने ये कैसे है वस्तु मात्र विषयाणी ना वस्तु मात्र माने क्या चिन्ह मात्र वस्तु को प्रकाश करने वाले नहीं है ये कहा एक टिप्पणी में कहा चिन्ह मात्र वस्तु स्वरूप प्रत्यय कहानी चिन्ह मात्र वस्तु के ज्ञापक नहीं है ज्ञाप निश्चय कराने वाले नाम नहीं है ये कर्मजन्य नाम है सब भाष्य में कहता अतो न कृष्ण आत्मवस्तु अवद्वैत कहानी इसलिए संपूर्ण आत्मवस्तु को प्रकाश करने वाले नहीं है ये नाम प्राण नाम आदि जो है कर्मजन्य नाम है अतः इसी कारण से न कृष्ण आत्मवस्तु अवद्वैत कहानी संपूर्ण आत्मवस्तु जो पूर्ण आत्मा है उस आत्मा के वस्तु का प्रकाशक ये नाम नहीं है यह कर्मजन्य नाम है। चार पांच के टिप्पणी में कहते हैं माने कृष्ण माने अपरिछिन्न जो आत्मा है और पांच में होता है आत्मादि शब्द जैसे आत्मादि शब्द जो है ना कृष्ण वस्तु का अवद्योतक होते हैं प्रकाशक होते हैं आत्मा शब्द चेतन शब्द इत्यादि जो आता है उस प्रकार के नहीं है। पांच में होता है आत्मादि शब्द वध ये विद्रेय की दृष्टांत जैसे आत्मादि शब्द है कृष्ण आत्मा को प्रकाश करने वाले होते हैं ऐसा ये नहीं है ये कर्मजन्य नाम है प्राणादि नाम ये बताया। भाष्य में एवं ही असौ आत्मा प्राणनादि क्रिया क्रियया तत्त क्रिया जनित प्राणनादि नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणो अवदत्यमाणोपि माने इस प्रकार से जो वो आत्मा है प्राणनादि क्रिया के द्वारा प्राण क्रिया बदन क्रिया दर्शन क्रिया श्रोत्र क्रिया इत्यादि श्रवण क्रिया आदि है मान तत्त इंद्रियों की क्रिया के कारण तत्त नाम प्राप्त कर रहा है तो प्राणादि क्रिया के द्वारा तत्त क्रिया जनित प्राणादि नाम रूपाभ्याम तत्त क्रिया से उत्पन्न जो प्राणादि नाम रूप है इनके द्वारा व्याक्रियमाणोपी नाम रूप लग करके आया प्राण नाम मिल गया आकार आ गया रूप नाम चक्षु नाम मिल गया रूप आ गया नाम रूप से व्याकृत होता हुआ स्थूलीभूत होता हुआ अभी व्याक्रियमाणो अवदत्यमाणोपी व्याक्रिय होकर के प्रकाशित होता हुआ अभी यह आत्मा अवदत्यमाणोपी है ना टीका में पूरा कर देते उसका न कृष्णो दृष्ट स्यात् संपूर्ण दृष्ट नहीं होता आत्मा इस प्रकार से व्याकृत होने पर भी प्राणादि रूप से व्याकृत होने पर भी टीका में पूरा किया है न कृष्णो दृष्ट स्यात् संपूर्ण आत्मा का दर्शन नहीं होता ये टीका में पूरा किया है ऐसा है। टिप्पणियां हैं चार से लेकर के नौ तक। चार में कहा कृष्ण आत्मा वस्तु अवद्वैत कहानी न कहा था। चार में कहते हैं इसको अपरिछिन्न आत्मा वस्तु को प्रकाशक नहीं है ये बता दिया अवद्वैत कहानी माने पांच के रूप में कहा आत्मादि से बदवते तो हो गया। पांच में कहा प्राणादि क्रिया छह नंबर में कहा व्याख्यम इसका व्याख्या होनी है आगे व्याख्यान सात में बोले व्याख्यान है इसी का ये जो प्राणादि क्रिया या व्याख्या शब्द है और आगे तत्त क्रिया जनित प्राणादि नाम रूपाभ्याम ये व्याख्यान है उसकी पहले वाला व्याख्या है बाद वाला व्याख्यान है। व्याक्रिय मानोपी अर्थ में कहते हैं नाम रूपात्मक विक्रियां प्राप्त मानोपी ये अर्थ होगा नाम रूप प्राप्त करने पर भी प्राण नाम प्राप्त कर गया आकार प्राप्त कर गया और चक्षु नाम प्राप्त दृष्टा बन गया आकार प्राप्त कर गया श्रोत्र नाम प्राप्त करके आकार प्राप्त करेगा नाम रूप प्राप्त करने पर भी है नाम रूपात्मक विक्रियां प्राप्त मानोपी अर्थ है प्राप्त होने पर भी विक्रिय मानो अवदत्त मानोपी नव की टिप्पणी में कहते हैं उक्त विकार विशिष्ट अनुभूय मानोपी माने इस विकार विशिष्ट रूप से अधिष्ठान आत्मा का भी अनुभूय तो होते हुए भी संपूर्ण देखना नहीं होता आत्मा का टीकाकार ने बताया हुआ है न कृष्णो दृष्टम स्यात् संपूर्ण आत्मा दृष्ट नहीं होता टीका में बताया है यही है। टीका से देखें कृष्ण आत्मवस्तु अवद्वैत कहानी न भवंती इति एतत् स्फुटयति माने ये जो प्राणादि नाम है ना नाम रूप जो लगे हैं प्राणादि नाम मिला है ये संपूर्ण आत्मा पूर्ण आत्मा अपरिछिन्न आत्मा कृष्ण माने संपूर्ण होता है, तो अपरिचिन्न आत्मा का वस्तु का अवधेयतक माने प्रकाशक नहीं होते हैं। यतत् सुटैदे कहा एवं ही इत्यादि शब्द एवं भी असौ आत्मा प्राणनादि क्रिया तत्त क्रिया जनित प्राणादि नाम रूपाभ्याम व्याकृत मानो भी आत्मा ही व्याकृत हुआ है ना, प्राणादि नाम रूप से आत्मा ही व्याकृत हुआ है, होने पर भी अवधित्य मान भी व्याकृत हुआ है आत्मा, तो आत्मा भी दिखना चाहिए, जब घट दिखता है तो मिट्टी दिखना चाहिए, मृतिकाई तो घट रूप में व्याकृत होना है तो मिट्टी भी दिखना चाहिए, फिर भी संपूर्ण आत्मा दिखाई नहीं पड़ता, यही कहा प्राणादि नाम कर्मनाथ नामत्व सती, प्राणादि के कर्मनाम होने पर भी यावत एवं एक अर्थ अवधत्य मानोपी न कृष्णो दृष्ट स्याद, जो भाष्य में अवधत्य मानोपी है ना उसके आगे न कृष्णो दृष्ट स्याद, फिर भी संपूर्ण दर्शन नहीं होता आत्मा का, न कृष्णो दृष्ट स्याद, पंद्रह की टिप्पणी में कहा इस बात को अनुप इत्यादि कहते अनुपहिता अनुपहिता है वो अनुभूत अनुभूत नहीं होता, संपूर्ण रूप से अनुभूत नहीं होता, ये कहा आगे टीका अकृष्ण दर्शनों भी आत्मदर्शित्व असंज्ञा है, तो थोड़ा भी देखा अकृष्ण एक देश तो देख लिया ना, फिर भी है तो आत्मदृष्टा ही है वो, ये शंका आ गई, माने प्राण रूप से जान लिया, चक्षु रूप से जान लिया, सर्वरूप नहीं जाना आत्मा का, कुछ कुछ तो जान लिया, अकृष्ण दर्शनों की आत्मदर्शित्व असंज्ञा, अकृष्ण दर्शन दृष्टि है, परिचिन्न दृष्टा है ये, होने पर भी है तो आत्मदृष्टा ही है, ये शंका की तो उत्तर देते हैं स यो अतः अस्मात् प्राणादि क्रिया समुदायाद एकैकम् प्राणम् चक्षुरित्वा विशिष्टम् अनुपसंभृत इतर विशिष्टम् क्रियात्मकम् मनसा अयम् आत्मा इति उपास्ते चिन्तयति न सवेदः। वहां आगे कंडिका में है, कंडिका आनी है, स यो अतः एकैकम् उपास्ते न सवेदः अकृष्टो हि एषो अतः एकैकेन भवति, ऐसा कंडिका है, मंत्रभाग ऐसा है, उसी का अर्थ करने जा रहे हैं। स वही स हमारे सत्र की दस की टिप्पणी में कहते स पद का अर्थ करते हैं लौकिक हो जाना, जो लौकिक जाना है, जो अविद्या रूपी पट से पौधा हुआ है, आवृत है, चक्षु आवृत है, स लौकिक जन शास्त्रीय संस्कार नहीं है जिसका, स यो वह अतो माने अस्मात् स यो अतः एकैकम् उपास्ते, ऐसा वहां मंत्र भाग है, सयो अतः एकैकम् उपास्ते, एक एक की प्राण की उपासना करता है, प्राण रूप से उपासना करता है, चक्षु रूप से उपासना करता है, स्रोत रूप से, न सवेद वो जानता नहीं, ये कहना है सयो अतः एकैक उपास्ते न सवेद, ये कहना है सयो अतः अस्मात् प्राणादि क्रिया समुदायात, जो प्राणादि क्रिया समुदाय है, प्राण क्रिया बताया है, दर्शन क्रिया बताया, और या बदन क्रिया बताया, श्रवण क्रिया बताया, मनन क्रिया बताया, ये क्रिया सत्तत इंद्रियों का क्रिया है सब, ये सयो अतो अस्मात् प्राणादि क्रिया समुदाय एकैकम् प्राणम चक्षु इतिवा विशिष्टम, एक एक विशिष्ट को जानता है, अनुपसंभृत इतर विशिष्ट क्रियात्मक, अन्य को उपसंहार नहीं कर पाता, अन्य क्रिया को क्रिया स्वरूप को उपसंहार नहीं कर सकता, प्राण रूप से ही जानता है, अन्य को उपसंहार नहीं कर पाता, संपूर्ण रूप से नहीं उपसंहार कर नहीं पाता, मनसा मन के द्वारा अयम आत्मा इति उपास्ते, यही आत्मा है, प्राण ही आत्मा है, चक्षु ही आत्मा है, बाकी ही आत्मा है, ऐसा जो मानता है उपास्ते माने ऐसा जानता है, उपास्ते माने चिंता इति, ऐसा चिंतन करता है, न सवेद वो नहीं जानता, यही कहते हैं माने न सवेद माने न स जानाती, वही अर्थ कर दिया, वो जानता नहीं है, वो आत्मा को नहीं जानता, न से जाना आदि ब्रह्म, ब्रह्म को नहीं जानता, कस्मात पूर्वादि पूछा कैसे नहीं जानता, जब कुछ जाना तो जाना तो है, तब कहते नहीं अकृष्ण ही सह, वो तो अकृष्ण आत्मा है, संपूर्ण आत्मा नहीं है वो प्राण आदि, अकृष्णो ही ये सो अतः एक ही के ना भवती यही अकृष्णो ही है, ऐसा यह आत्मा अकृष्ण है, संपूर्ण नहीं है, अकृष्णो ही यही है, अकृष्टो माने असमस्तो ही माने अस्मात, ही शब्द का अर्थ है अस्मात है, असमस्त है तो समस्त नहीं, परिचिन्न है आत्मा, आत्मा अस्मात् प्राणादि समुदाय, प्राणादि समुदाय से परिचिन्न है वो आत्मा, अपरिचिन्न नहीं है कहा। अतः प्रविभक्त, हाँ इसलिए जो प्रविभक्त विभक्त आत्मा है एक एक है उसको एक एक न विशेषण न विशिष्ट, एक एक विशेषण लगाया प्राण प्राणो नाम भवती इत्यादि, एक एक विशेषण से विशिष्ट होता हुआ इतर धर्मान धर्मांतर अनुसंगारात, अन्य धर्मों का उपसंगार नहीं हुआ वहां होने से भवती माने एक एक न भवती, एक ही होगा वो एक एक विशेषण से विशेष होगा उपाय, जो चिंतन करने वाला एक एक विशेषण से विशिष्ट होगा, सर्व विशेषण से विशिष्ट नहीं होगा। यावद अयम एवं वेद, जब तक ये व्यक्ति इस प्रकार जानता है, किस प्रकार जानता है, पश्यामी श्रृणोमी प्रशामी इति बा, ऐसा मैं देखता हूं सुनता हूं आदि आदि जानता है, तो एक एक विशेषण से युक्त होता है, पूरे विशेषण नहीं है वहां। स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टम कहते हैं, हाँ स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है अशास्त्रीय प्रकृति प्रवृत्ति विशिष्ट होता है वेद जानता है, तावत अंजसा कृष्णम आत्मानु अनेदा, माने संपूर्ण आत्मा को नहीं जानता, संपूर्ण आत्मा को नहीं जानता, ये अर्थ है। टिप्पणियां हैं भाष्य में, कई टिप्पणियां पड़ी है, दसवें का स माने लौकिको जाना, ग्यारहवें का यो कहते हैं या यथात्म व दृष्टासन कहते हैं, यथात्म स्वरूप दृष्टा होता हुआ परिचिन्न को जान रहा है, इसलिए प्राणाज विष्ट क्रिया समुदाय कहा, बारह की टिप्पणी में कहते हैं इसको क्रिया निमित्तक समुदाय, प्राणादि क्रिया समुदाय से एक एक को जान रहा है वो, तो पूरा को नहीं जानता, ये अर्थ है। चक्षुरिति तेरह की टिप्पणी में कहा, चक्षुरिति में कहा प्राणादि अन्यतम क्रिया विशिष्टम इत्यर्थ, प्राणादि जो अन्यतम क्रिया विशिष्ट जानता है, सभी क्रिया विशिष्ट नहीं जानता, सारे विशेषण युक्त आत्मा को नहीं जानता, जिस आत्मा के सारे विशेषण है ये उस आत्मा को नहीं जानता, एक एक विशेषण से युक्त को जानता है, ये अर्थ है। विशिष्टम अनुपसंभृत इतर विशिष्ट क्रियात्मक कहा था, चौदह की टिप्पणी में कहते हैं अनुप इत्यादि का ना अनुपसंभृत इतर विशिष्ट क्रियात्मक उसी का अर्थ है, या अनुप केवल टिप्पणी में केवल अनुप अनुपसंभृत में दिया था, अनुप करके छोड़ दिया, आदि करके छोड़ दिया। अविशेष अविशेषणी भूत प्राणनादि अतिरिक्त बदनादि रूप विलक्षण क्रिया क्रियकम इत्यर्थ बने, अविशेषण अविशेषणी भूत प्राण जिसमें विशेष नहीं बन पा रहे प्राणनादि, जिस काल में किस काल में बदनादि काल में प्राणादि विशेषण नहीं बोल पा रहे और प्राणनादि क्रिया काल में बदनादि विशेषण नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे आत्मा को जानता है जो माने इतर विशेषण को नहीं उपसंहार नहीं कर पाया ऐसा। आगे अगले पृष्ठ में भी टिप्पणी है, आगे भी है, प्रविभक्त है ना, प्रविभक्त परिचिन्न कहा, इतर धर्म अनुपसंगारात भवति कहा था, उसके कहते निखिल विशेषण असंबद्धत्व, सारे विशेषण से संबंधित नहीं हो आत्मा, एक एक विशेषण से युक्त है, सारे विशेषण से युक्त नहीं है, इसलिए अपरिचिन्न आत्मा है वो, आत्मा पूर्ण नहीं है, अकृष्ण आत्मा है, ये बताया। तीन में कहा इधर यावद में, यावद अयम एवं वेद, जब तक इस प्रकार ये जानता है, एक एक विशेषण से युक्त आत्मा को जानता है, माने अयम जाना जो मनुष्य है यह, यावद एवं प्रसिद्ध प्रकारेण, प्रसिद्ध प्रकार से किस प्रकार, प्राणादि क्रिया करता अरम आत्मान वेद, प्राणादि क्रिया के कर्ता को आत्मा जानता है, जब तक तावत तब तक न तावत तत्व तो व्यक्ति, तब तक आत्मा को वास्तविक नहीं जानता, यतः आत्मवस्तु क्रियाकारक शून्य में, आत्मवस्तु क्रियाकारक से रहित है, जो क्रिया विशिष्ट करके जब तक जानता है तब तक आत्मा को नहीं जानता, क्यों, आत्मवस्तु क्रियाकारक से रहित है, शून्य है, ये बता दिया। तदुक्तम भारती के भारतीय में इस बात को बताया भी है, यावदेव अयम वेद प्राणीत्यादि कर्तृकम अक्रियाकारकम वस्तु न तावद वेद तत्वतः, ये भारतीकार कहते हैं यावद अयम माने लौकिक जन जो होता है अज्ञानी, या अयम यावद एवं वेद इस प्रकार जानता, किस प्रकार, प्राणीति इति इत्यादि कर्तिका, प्राणीति इसे कर्ता रूप से जो जानता है, प्राण क्रिया करता है, दर्शन क्रिया करता है इत्यादि रूप से जानता है, जब तक ऐसा जानता है, क्यों, अक्रियाकारकम वस्तु, वो वस्तु आत्म वस्तु अक्रियाकारक से रहित है, अक्रियाकारक वाला है, क्रिया भी नहीं कारक भी नहीं जहां, ऐसे वस्तु को, वस्तु न तावत व्यक्ति तत्व, वास्तविक रूप से उस आत्मा को नहीं जानता, ये भारतीय कार्य कहा है। टीका से देखे इसके तो हम उस कंडिका के इतने भाग में सयो अतः एक एक उपास न सवेद अकृष्णो ही ऐसा अतः एक एक न भवती वो एक से होता है। इतने माने जो अंश है उसको लेकर हम चल रहे हैं भाष्य टीका में। अकृष्ण दर्शनों भी आत्मदर्शन आकर्षका साया इत्यादि कह दिया। टीका में कहते हैं आत्मोपासितोर आत्मदर्शन असत्वम अयुक्तम। पूर्वादि कहता है आत्मा के चिंतन करने वाला व्यक्ति के आत्मदर्शन नहीं होता कहना या अयुक्त है, युक्ति संगत नहीं है। प्राण रूप से आत्मा की उपासना कर रहा है, वो चिंतन कर रहा है, फिर वो आत्मदर्शन नहीं है, वो आत्मदर्शक नहीं है कहना ठीक नहीं है। ये पूर्वादि की शंका है। आत्मोपासितो जो आत्मा की चिंतन करने वाला व्यक्ति उसको आत्मदर्शन असत्वम आत्मदर्शन नहीं है कहना, आत्मज्ञान नहीं है कहना उसको या अयुक्तम ये ठीक नहीं है। आत्मा के चिंतन कर रहा है तो आत्मदर्शन है उसको, आत्मदर्शन है कहना ठीक नहीं। इति संकित्वा परिहर्ते शंका करवाकर सिद्धांत खंडन करते हैं। कस्मात पूर्वादि ने शंका कर दी, महाराज प्राणादि रूप से आत्मा को तो चिंतन कर रहा है ना, फिर उसमें आत्मदर्शन ने कैसे बोल दिया यह अयुक्त है कस्मात कैसे, तो उत्तर देते सिद्धांत आगे अकृष्णो ही असमस्तो ही यस्मात भाष्य में बोला था। वो अकृष्ण है आत्मा, संपूर्ण आत्मा नहीं है जो प्राणादि रूप से जानना आत्मा, यस्मात यस आत्मा इत्यादि कहा। अस्मात प्राणादि समुदाय जो प्राणादि समुदाय से जो होता है वो अकृष्ण आत्मा है इत्यादि। अतः प्रविभक्त एक एक विशेषण विशिष्ट इतर धर्मांतर उपसंहारा द्वधिकार, वो एक एक विशेषण से युक्त होगा, अन्य धर्म का उपसंहार नहीं होता उसमें। जब एक एक धर्म विशिष्ट की उपासना करेगा तो एक एक धर्म ही होगा। माने प्राण आत्मा को प्राण रूप से चिंतन करता रहेगा तो प्राण वाला हो जाएगा, यही होगा। माने चक्षु रूप से उपासना करे तो चक्षु रूप होगा, बाकी नहीं होगा, एक एक धर्म विशिष्ट ही होगा, यही कहा था। ठीक है, तस्मात विशिष्ट आत्मदर्शी न ब्रह्मात्मत्वदर्शी विशेष, इसलिए कि विशिष्ट आत्मदर्शी जो होता है न ब्रह्मात्म तत्वर्शी, शेष लगाना कहां लगाना, यहां पर जाकर के लगाना। इतर धर्मांतर अनुसंगारात भवती तस्मात, वहां ले जाके टीका लगा देना कहते हैं, शेष जोड़ना तस्मात, क्यों यस्मात से शुरू हुआ है, यस्मात यश से शुरू हुआ है भाष्य में, तो इसलिए आगे जो वाक्य पूरा हो जाता है जहां भवती क्रिया आ गई उसके आगे लगा देना तस्मात। तस्मात विशिष्ट आत्मदर्शी न ब्रह्मात्मदर्शी, जो विशिष्ट आत्मदर्शी है प्राण रूप से चक्षु रूप से जो विशिष्ट आत्मदर्शी है वो ब्रह्मात्मदर्शी नहीं है, ये सिद्ध होगा। ये कहा न ब्रह्मात्मत्वदर्शी में टिप्पणी, 11 की टिप्पणी है, विशिष्टस्य पूर्णत्वाभाव, जो विशिष्ट होता है वो पूर्णत्व नहीं है, वहां वो परिच्छिन्न है विशिष्ट पूर्णत्वाभाव। ब्रह्मात्म वस्तु न से, और ब्रह्मात्म वस्तु कैसा है, स्वतः पूर्णत्व, स्वतः पूर्ण है वो, और विशिष्ट दर्शी जो होगा विशिष्ट दर्शन में पूर्णत्व नहीं है, और ब्रह्मात्मा वस्तु कैसा है, स्वतः पूर्ण है होने से विशिष्ट आत्मदर्शी तत्वदर्शी, इसलिए विशिष्ट आत्मदर्शी जो होगा तत्वदर्शी नहीं है, ब्रह्मात्मदर्शी नहीं है, ये सिद्ध हुआ, ये कहा। अच्छा ठीक है, आगे उपास्तिर ज्ञानम, या उपास्ते है ना, एक एक उपास्ते जो है, या उपास्ती शब्द ज्ञान है, या उपासना नहीं, आत्मा की उपासना नहीं, ज्ञेय आत्मा है वो, उपासना नहीं, तो उपास्तिर ज्ञानम, उपास्ते इति जानाती, या उपास्ते शब्द है उसका अर्थ जानाती, ऐसा अर्थ करना, एक एक उपास्ते है ना, वो उपास्ते का अर्थ जानाती, या ज्ञानार्थ का ये उपास्ती शब्द उपासना अर्थ में नहीं है, ज्ञान अर्थ में है। उपास्तिर ज्ञानम, उपास्ती शब्द का अर्थ है ज्ञान है, उपासना का ज्ञान है। उपास्ते इति जानाति, कंडिका में उपास्ते है, ये एक एक उपास्ते ऐसा है, एक एक न भवती, जो एक एक की उपासना करता है एक एक होता है, उपास्ते शब्द है उसका अर्थ जानाति, ऐसा अर्थ करना जानाति। न स्वभावात उपासनम इति उक्तत्वात्, वास्तविक या उपासना स्वाभाविक उपासना नहीं है, आत्मा के स्वभाव से उपासना नहीं है, पहले कहा यह। तथा च जानन न जानाति व्याहति इति आशंका, इसे जानता हुआ भी नहीं जानता कहना, ये व्याघात है, पूर्वादि की शंका हो गई, तो उत्तर देते यावद कहा, ये कहते हैं यावद अयम एवं वेद, जब तक इस प्रकार जानता है, किस प्रकार पश्यामि श्रृणोमि पृशामि ऐसा जानता है, तब तक शुद्ध ब्रह्म को नहीं जानता, परिपूर्ण आत्मा को नहीं जानता, यह अर्थ है। स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टम कहा था ना, स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्ट में चार की टिप्पणी बता दिया था, चार में शास्त्र अनपेक्ष प्रवृत्ति में पश्यामी आदि जो जानता है, श्रेणोमी प्रशामी आदि जानता है, वास्तविक नहीं जानता वो। तावत अंतर वेद में पांच की टिप्पणी में कहा था तत्वता साक्षात, वास्तविक वास्तविक साक्षात नहीं जानता इत्यादि। ठीक है, मैं 12, 13, 14 की टिप्पणी है, 12 में क्या उपास्ते इति, उपास्ते इति अस्य अर्थमाह जानाति इति जानाति, उपास्ते का अर्थ है जानाति समझना। ठीक है, उपास्ते इति अनेन स्वभावात् जानाति इति एतद् उच्यते, उपास्ते इति इसके द्वारा स्वाभाविक रूप से हाँ जानाति ऐसा कहा जाता है। नहीं विहितम उपासना में, उपासना विहित नहीं है, उत्तरत्र निंदा दृष्टेर, क्योंकि न सवेदा आएगा पद क्या आएगा यहां, न सवेदा निंदा है आगे, यहां उपासना होती तो निंदा नहीं होती, ये कहते हैं। नहीं विहितम उपासनम, यहां उपासना विहित नहीं है, उपास्ते का अर्थ जानाति समझना। नहीं विहितम उपासनम उत्तरत्र निंदा दृष्टे, आगे यहीं पर आगे न सवेद, निंदा है वहां, वो नहीं जानता बोल रहे हैं, वहां तो वेद पद ज्ञान के लिए है, न सद नहीं जानता, तो ये पहले आया उपास्ते का अर्थ जानाति करना, ये अर्थ है। निंदा च न सवेद इत्यादि, निंदा क्या आया तो न सवेद शब्द है, इसलिए पहले आया उपास्ते शब्द का अर्थ जानाति, ये अर्थ करना, ये कहा। अच्छा, आगे जानाति 13 की टिप्पणी कहा, वार्तिक दे दिया, ये 13 मतलब वार्तिक देख रहे, कोई वार्तिक है वार्तिक में बोला है, बात बोल दिया। आगे स्वभाव उपासना, स्वभावाद उपासना में तत्वाद कहा था, इसको 14 की टिप्पणी बता रहे, इस बात को वार्तिक में बताया, इस बात को भी वार्तिक संख्या दे दी, ये प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के 688 नंबर के वार्तिक है, वहां कहा है ऐसा बोल दिया। आगे ठीक है, कहते हैं आकांक्षा पूर्वक विद्या सूत्रों में बताया, देखिए अभी तक अविद्या सूत्र चल रहा था, तद्धेदम तरी अभ्याकृतम आशेद तन्नाम, माने अध्यारोप चल रहा था, माने अभ्याकृत सूत्र था, अविद्या सूत्र चल रहा था अभी तक, यहां तक अब विद्या सूत्र होना है, आत्मा इत्येव उपासित, विद्या सूत्र आरंभ होगा। अभी तक अविद्या सूत्र चल रहा था, तद्देदम तरी अभ्याकृतम आशीत तन्नाम रूपाभ्याम व्याक्रियता इत्यादि जो कहा था, असौ नाम अयम इदम रूप इत्यादि जो अभी तक कहा, ये क्या था, अविद्या सूत्र चल रहा था, अब विद्या सूत्र की व्याख्या आई है, अज्ञान आत्मा के विषय में आएगा, अभी तक अध्यारूप चल रहा था, ये कहना चाहते हैं। आकांक्षा पूर्वकम विद्या सूत्रम अवतार इति कहा, आकांक्षा पूर्वक जिज्ञासा पूर्वक विद्या सूत्र का अवतरण देते हैं आगे, आत्मा इत्येव उपासित वाक्य आना है, आत्मा इत्येव उपासित ऐसा वाक्य आना है, ये विद्या सूत्र है। अभी तक तद्देदम तरी से लेके इसी कंडिका में अभी तक जो कहा अविद्या सूत्र था वो, अब विद्या सूत्र का आरंभ करना है, तो ज्ञान का आरंभ होना है। आकांक्षा पूर्वक विद्या सूत्रम अवतारेति कहा, 15 की टिप्पणी है, विद्या प्रतिपादकम संग्रहवाक्यम, विद्या का प्रतिपादक माने ज्ञान का प्रतिपादक संग्रहवाक्य बताते हैं अभी, आत्मा इत्येव उपासित यही आएगा। अभी तक अविद्या का प्रतिपादक अध्यारोप चल रहा था, अविद्या का प्रतिपादक वाक्य था अविद्या सूत्र, इस कंडिका में अविद्या सूत्र भी है विद्या सूत्र भी है दोनों है। तद्देतम तेरी अभ्याकृतम आशित से लेकर के नसवेद तक जो है ना वह एक एक न भवती तक यह अविद्या सूत्र, अब आत्मा इत्येव उपासित इत्यादि आएगा विद्या सूत्र, यही है विद्या प्रतिपादक संग्रह वाक्य उसको कहते हैं, ये कहते हैं। आकांक्षा क्या है तो कहते हैं आकांक्षा पूर्व कथम पुनः पश्चेत, जब एक एक देखता है तो नहीं देखता है बोल दिया आपने न सवेदा, माने प्राण समझता है अथवा दृष्टा समझता है बाघ समझता है इत्यादि नहीं जानता है बोल दिया, क्यों अन्य का संग्रह नहीं हुआ, एक ही का संग्रह हुआ, एक एक को लिया इसलिए नहीं जानता है, वो एक एक से ही होगा, प्राण रूप से करेगा तो प्राण बनेगा वो, ठीक है। कथम भाष्य में कहा, कथम पुनः पश्चन वेद, फिर किस प्रकार से देखता हुआ जानता है, उस आत्मा को किस प्रकार से देखने जा रहे, एक एक देखने से नहीं जानता है, प्राणादि रूप से देखने पर नहीं जानता, तो किस रूप से देखने से जानता है फिर ये आकांक्षा है। कथम पुनः पश्चन वेद, किस प्रकार देखने से जानता है वो, ये प्रश्न आया। छह की टिप्पणी में कहते हैं इसको कथम पश्चन वेद, कैसे देखता हुआ जानता है वो, इति ये आकांक्षा है, आकांक्षा हो गई। आह उत्तर देते हैं, आत्मा इत्येव उपासित, ऐसा भाग है, आत्मा इति एव उपासित, आत्मा माने आत्मा में कोई प्राण नाम नहीं, दृष्टा नाम नहीं, श्रोता नाम नहीं, कोई नाम नहीं, आत्मा माने आप्तव्याप्त धातु से आत्मा बना दिया जाता है, जो व्याप्त तत्व समझना चाहिए इस, और इति शब्द का अर्थ माने मन वाणी का जो विषय नहीं है उसको निश्चित करने की इति लगाया गया, जो मन का भी विषय नहीं, वाणी का भी विषय नहीं, ये तो बात जो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह, स्थिति है इति शब्द इसके लिए है, मन वाणी का विषय नहीं है, जो उस रूप से इसके चिंतन करना चाहिए, मन वाणी का विषय बना करके नहीं, मन वाणी का अविषय है, इस रूप से चिंतन, इति शब्द इसलिए है, यही कहना चाहते हैं। आत्मा इत्येव उपासित आएगा, माने यहां उप का अर्थ होगा समीप होगा, आशित माने रहना, इस तरह से रहना चाहिए, रहने योग्य होता है, इस रूप से रहने योग्य होगा साधक को, आत्मा ऐसा मान करके चुपचाप रहना होगा, उपसर्ग होता है वह, तो ये कुटस्थात्म उपसर्ग से लक्षित होगा, प्रत्येक तत्व लक्षित होगा, व्यवहार का अभाव, उपमान समीप होता है, अत्यंत समीप, कौन है, आत्मा है, बुद्धि थोड़ा बाहर है, मन और बाहर है, इंद्रिय और बाहर है, शरीर और बाहर है, विषय बाहर है, सबसे समीप है, या उपकार ही होगा उपासित में, आशित माने साधक को इस प्रकार रहना चाहिए, आत्मा माने नाम रूप का विषय नहीं, अत्यंत समीप वस्तु है, मैं ही हूं, ऐसा इस रूप से बैठना चाहिए, अर्थ है या उपासना माने कोई उपासना नहीं करनी है, ऐसा जानना चाहिए, इस रूप में रहना चाहिए साधक को, ये कहने के लिए है, ये बताना चाहते हैं। तो प्रश्न उठा कथम पुनः पश्यत वेद, कैसे जानता है फिर वो देखता हुआ जानता है, तो प्रश्न उठा तो देते हैं, आत्मा इत्येव, आत्मा इति, आत्मा इत्येव उपासित, प्रतीक ले लिया, आत्मा इति प्राणादि विशेषणानि यानी उक्तानि तानि यस्य, आत्मा शब्द कैसा है, प्राणादि जितने विशेषण कहे गए वो जिसके हैं, सबके सब विशेषण जिसके हैं, आत्मा मैं यही है, प्राणनादि विशेषणानि यानी उक्तानि, जितने विशेषण प्राणनादि विशेषण, प्राणन बदन श्रीणोन आदि जो विशेषण लगाया गया वो तानि, वो सारे विशेषण यस्य, जिस आत्मा का है, स मन आत्मा आपनवन सारे विशेषणों को प्राप्त व्याप्त करता हुआ, प्राण क्रिया में भी है, दर्शन क्रिया में सर्वत्र है वो आपनवन, वो सबको व्याप्त करता हुआ, तानि आत्मा व्यापन तानि आत्मा इति उच्यते, इसलिए उनको आत्मा शब्द से कहा जाता है, उन विशेषणों को व्याप्त कर, तानि व्यापन आत्मा इति उच्यते, उन विशेषणों को सारे को जितने विशेषण बताया गया सबको व्याप्त कर देता है, इसलिए आत्मा कहते हैं, इसलिए आत्मा शब्द कहा जाता है, ये कहा। सात की टिप्पणी है, व्यापनवन आपनवन का अर्थ व्यापनवन, बी उपसर्ग लगा दिए तो व्यापनवन, व्याप्त करता हुआ उन विशेषणों को, तानि व्यापनवन उन विशेषणों को व्याप्त करता हुआ रहता है, इसलिए आत्मा कहा जाता है, माने सर्वत्र है इसलिए आत्मा कहा जाता है, एक देश को आत्मा नहीं कहा जाता, प्राण को आत्मा नहीं, चक्षु को आत्मा नहीं, वाक् को आत्मा नहीं कहा जाता, सर्वत्र फैला हुआ तत्व है उसको आत्मा कहा जाता है, व्यापक को, यही है। स तथा कृष्ण विशेष उपसंहारी सन कृष्णो भवति, वो आत्मा जो है ना संपूर्ण विशेषण है ना, जितने विशेष है उसको उपसंहार करता है अपने में, वो निर्विशेष है, सब विशेष को उपसंहार कर देता है, इसलिए सन ऐसा होता है कृष्णो भवति, वो आत्मा संपूर्ण होता है, अपरिछिन्न होता है, वो आत्मा अपरिछिन्न होता है, वस्तुमात्र रूपे ही प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया जनिता विशेषणानि व्याप्नोति, अपना स्वरूप मात्र से, वस्तुमात्र रूपेण अपने स्वरूप मात्र से, वस्तुमात्र रूपेण ही, नव की टिप्पणी में कहते हैं वस्तुमात्र रूपेण माने बांग मनसातीतेन अकार्य कारण प्रत्येक भूत, वस्तु ऐसा है आत्मा, वस्तु कैसा है आत्मा वस्तु, तो कहा बांग मनसातीत, मन वाणी का से अतीत है, मन का विषय भी नहीं, वाणी का विषय भी नहीं, माने मन वाणी का विषय नहीं, माने अन्य इंद्रियों का विषय नहीं होती है, तो प्रधान मल्ल निवारण न्याय है। माने अन्य इंद्रियों की अपेक्षा इनमें ज्यादा विशेषता है मन और वाणी में। अन्य इंद्रिया संबद्धम वर्तमानम च दृश्यते चक्षुरादिना, ऐसा कहा जाता है। चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा कैसे विषयों को ग्रहण होता है, एक तो वर्तमान होना चाहिए, विषय कहां होना चाहिए, और इंद्रिय संबद्ध होना चाहिए। हमारे पीछे ही अभी कोई वस्तु है तो वर्तमान होने पर भी उसको ग्रहण नहीं होगा, संबद्ध भी होना चाहिए। और वस्तु भूतकाल में हो तो नहीं होगा, वर्तमान में चाहिए। अन्य इंद्र ऐसे हैं संबद्धम वर्तमानम च दृश्यते चक्षुरादिना, इनके द्वारा चक्षुरादि गृह्यते चक्षुरादिना, संबद्धम वर्तमानम च गृह्यते चक्षुरादिना, चक्षुरादि इंद्रिय ऐसे हैं। किंतु वाणी में और मन में ऐसा है, अतीत को भी विषय बना देते हो, ऐसा राजा थे, ऐसा था बोलते हैं हम। वाणी केवल वर्तमान में, अतीत को भी विषय, भविष्य को भी ऐसा होगा ऐसा होगा, भविष्य को भी विषय बनाने वाली, इनमें ज्यादा शक्ति है। वैसे मन में ऐसे शक्ति है, अतीत को भी चिंतन करता है, भविष्य की चिंतन करता है, दूर के पदार्थ का चिंतन करता है, स्वर्ग आदि का चिंतन करता है, तो बहुत शक्तिशाली है। ये दोनों जब परावृत होंगे तो अन्य इंद्रियों का विषय नहीं होता। ये प्रधान मल्ल निवारण न्याय, ये तो बाजू निवर्तन थे अप्राप्य मनसाशा जो कहा जाता है, मनवाणी का विषय नहीं तो घ्राण का विषय होगा, तो इंद्रिय का विषय होगा, रसना का विषय होगा, ऐसा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। जो प्रधान मल्ल निवारण न्याय है ये। तो आत्मा कैसा है तो कहते हैं वस्तु मात्र बांग मनसा अतीत न, मन वाणी से अतीत है आत्मा, मन का भी विषय नहीं, मन सोच नहीं सकता आत्मा को, अन्य सबको सोचेगा, वाणी सबको विषय बनाएगी तो आत्मा को विषय नहीं बना सकती, क्यों वाणी को भी जानता है वो, यद वाचो हो वाचो सब प्राण से प्राण क्यों प्रणित होगा, वाणी का भी वाणी है वो, क्यों वाणी को भी जानता है वो, और प्राण का भी प्राण है वो, प्राण चल रहा कि नहीं चल रहा देख रहा वो, प्राण का प्राण है, चक्षु सा चक्षु, आंख का भी आंख है, श्रोत्र से श्रोत्रम, मनसो मन, ऐसा कहा हुआ है, मन का भी मन है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, कान ठीक है कि नहीं है वो जानता है वो, ये श्रोत्र का भी वो श्रोत्र है इत्यादि। तो बांग मनसा अतीत है ना, मन वाणी के से अतीत है जो, अकार्य कारण ना, आत्मा कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, कार्य कोटि में भी नहीं कारण कोटि में भी नहीं है, दोनों से रहित है आत्मा, किसी का कारण भी नहीं और कार्य भी नहीं, कार्यकाल है प्रत्येक भूते ने था, प्रत्येक प्रत्येक स्वरूप है ना, प्रत्येक स्वरूप आत्मा, उसके द्वारा सब व्याप्त होता है, ये कहना है। एतेना इसके द्वारा क्या सिद्ध हो गए, व्यास जी के वचन जो पुराण है विष्णु पुराण का वचन भी सिद्ध हो जाता है, व्यास जी का वचन है, यच्चा अपनोति दादत्ते यच्चाति विषयान यह यच्चाश संततो भाव तस्माद आत्मेति कीर्तेते, ऐसा विष्णु पुराण का श्लोक है, कठोपनिषद में भाष्य में दिया है, इच्छा अपनोती इत्यादि, जो माने जब वस्तु उत्पन्न होते हैं, जब उत्पत्ति काल में सबको व्याप्त करता है, जब पात्र बनते हैं मिट्टी के पात्र बनते हैं, मिट्टी सब में व्याप्त होती है, उत्पत्ति काल में व्याप्त है, इस प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, क्यों आत्मा में कल्पित है जगत, जैसे मिट्टी में कल्पित घट आदि में मिट्टी व्याप्त होती है उत्पत्ति काल में, इच्छा अपनोती यदादत्य स्थिति काल में भी सबको अपने पास रखता है, मिट्टी में रहना है घटे और कहां रहना है स्थिति काल में भी, और ये चाति विषयान या जब घट फूटता है तो क्या मिट्टी ही बनना है, उसने क्या बनना है, मिट्टी ही बनना है, खा लेता है प्रलय में, खाना माने यही है विषय का अभाव होने पर उस रूप में होना है। और ये चाच से संततो भाव, जिसके निरंतर भाव है, कभी भी अभाव नहीं होता जिसका, बाकी विषयों का तो अभाव हो जाता है, आत्मा का कभी अभाव नहीं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में अबाधित तत्व है, तस्माद आत्मेति कीर्तेते, इसलिए उसको आत्मा कहा जाता है, ये व्यास जी का वचन है। ये तेना ये चापनोति व्यास व्यासोक्ति व्यासोक्त व्यास वाक्यो वाक्योक्त आत्म शब्दार्थो दर्शित भवति, व्यास वाक्यो में कहा गया जो आत्म शब्द है उसका दर्शित दिखाया जाता है। आत्मा इतव उपासित इत्यत्र आत्म शब्दार्थ बोलता है, आत्मा इतव उपासित आत्म शब्द का अर्थ कर दिया, जो सर्वत्र व्याप्त हो आत्मा कहा जाता है, आत्म शब्द का अर्थ हो गया। तस्य शब्द धेय और अभिषेक देवता को इति शब्द, आत्मा इति इत्येव होता है, आत्मा इति एव उपासित इति शब्द आ गया आत्मा के आगे, वो इति क्या है कहते, तस्य शब्द धेय और अभिषेक, आत्मा जो है शब्द और बुद्धि दोनों का विषय नहीं, वाणी और बुद्धि का विषय नहीं, ये कहने के लिए इति शब्द लगाया वहां, आत्मा इति एव उपासित ऐसा है। सर्वतो व्यवधान अभाव उपलक्षितम प्रत्येक तत्व उप उपसर्ग लक्षण, उपासित में उप है, उप का अर्थ होता है क्या, सर्वतो व्यवधान अभाव उपलक्षितम, कोई व्यवधान नहीं, अत्यंत समीप है जिससे समीप कोई नहीं, इसलिए वहां उप लगाए, उपासित उप ही है। सर्वतो व्यवधान अभाव, इंद्रिया आदि के लिए व्यवधान है, हम घट को देखते हैं बीच में व्यवधान है, इंद्रिया आदि के व्यवधान के माध्यम से घट प्रत्यक्ष करते हैं, किंतु आत्मा के लिए किसी इंद्रिया आदि की अपेक्षा नहीं है। सब प्रकार से व्यवधान का अभाव से उपलक्षित प्रत्येक तत्व, प्रत्येक तत्व उप उपसर्ग लक्षण, वो प्रत्येक तत्व जो होता है उप उपसर्ग के द्वारा लक्षित, उपासित में उप द्वारा लक्षित प्रत्येक तत्व है। अच्छा, आशित आयागा उप आशित, आत्मा इति का अर्थ है मनवाणी का विषय नहीं, उप का अर्थ है व्यवधान रहित, तो जो प्रत्येक तत्व उप का अर्थ हुआ, और आशित का अर्थ करते हैं आशित इति। स्वरूपावस्थान उच्यते, अपने स्वरूप स्थित होना आशित कहा गया, आत्मा व्यापक ऐसा नाम रूप का विषय नहीं और सबसे नजदीक ऐसा मान करके चुपचाप बैठना चाहिए, आशित का अर्थ स्वरूपावस्थानम अवसानम, स्वरूपावस्थान को रहना, आसनम स्वरूपावस्थानम आसनम, या आसन का अर्थ ये तो उपासित में यही है आसनम, न तो आत्मने कदाचित विक्रिया, वाक्यार्थ आत्मा में कोई विक्रिया नहीं है, ये वाक्य का अर्थ है क्या, आत्मा इत्य उपासित का इस प्रकार अर्थ करना चाहिए, ये बताया, समय हो चुका है, यही रखते हैं, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।